أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجي طلب ديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin do në falëndërojmë për i ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, për shëndetjet më të begatta, me pengamberin ton të dashur, Muhammed Mustafa alayhi salatu ve selam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të pastër dhe çdo besimtari i cili shkon pas rrugës e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në vazhdim e ligjëratave mbi emrat dhe cilësitë e Zotit, të cilat kanë ardhur në fjalët e pejgamberit sallallahu alayhi Vesellem, pra në lajmët e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe kemi përmendur se dietarët e muslimanëve kanë thënë se lajmi pejgamberit ton alayhi salatu vesselam për Allahun xhelel xhelalu është shariat, është ajet. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë në Haxhul Lamtumirës, "Bellighu anni walau aya." Komunikoni pra për cilën e prej meje, qoftë edhe një ajet. Pra e ka përfshirë edhe fjalën e vet në termin ajet. Sigur që ne i themi ajeteve ajet. Ajet do më thonë shenja, argumente. Kurani ka fjali. Këto fjali quhen ajete. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka përfshirë edhe fjalën e vet te termi ajet. Mirë po, termi ajet ka mbetë si veçori e Kuranit më e theksuar. Si do qof, lajmët e pejgamberit sallallahu alayhi wasalam për Zotin e vet janë shariat dhe janë sigur Kurani Allahu te bareke وتعالى نيكيمي موردي صبري امراو تسات كانار نو سونيت نبي غامبيري عليه الصلاه والسلام نا كانجيل ني بيس ديري ن پرفونديمين اكتي وارغي ملين الله تبارك وتعالى تندرو غزو سودا كيمي ني امر ايتيلي اوش تي نجاش من ني امر شكيمي مور نو قران پر كار نو سونيت نبي غامبيري صلى الله عليه وسلم پر تا مبايت مان كات امر نا كيمي ني نماز تسي نچواي م كات امر نمازي ويتريت نمازي vitrit. V në gjuhën arabe s'ka, po ka wow. I thojnë salatul witri. Salatul witri, jo vitri. Por se në gjuhën latine, normal se zakonisht wow-i i gjuhës arabe vjen me v. Andaj, që ta kemi parasysh, sot da kemi emin Allahu te bareke ve teala, el witr. El witr. Për namazi vitrit, është emri Allahu te bareke ve teala, witr. Që gjitha shojnë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Këj e mërë në Kur'an, cëli të e mërë në gjanë, cëli të e mërë në gjanë, e kemi mërë në Allahu të barë kjo dhe tjala, kul hu Allahu ahad. Allahu është ahad. Ahad që do më thonë një, një. Këj e mërë që ka arë në sunetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i jepë disa mana shtes, o shte e mërë i veçanti Allahu të barë kjo dhe tjala, shtes e mërit një, por në janë të ngjajshëm njëri me tjetëri. Dhe kemi thonë se dy emra në Kur'an, ku dvinë dhe janë ngjajshëm për Allahun të barë kjo dhe tjala, do e mos me pas një dalim. Do e mos me pas një dalim. Sepse sinonimët në Kur'an të plota pa as i dalim nuk egzistojnë. Sinonim në Kur'an, dy emra, me folë për njëtën qështje, nuk egzistojnë. O do e mos me egzistu qoftë dhe një dalim i holë. Nëse sa i përket emrave të Allahut të barë kjo dhe tjala, dalimi është shumë i madhë. Dalimi është shumë i madhë. Sigur që kemi përmenë se emri Allahu Gjellewala i cili shumë dogët i ngjajshëm, me gjitha ta nuk janë ngjajshëm, cili është emri i cili shpesh për sëritët, Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman, Rahim. Janë të njëtit formulemja, të njëtat shkronja, një dalim ka e banë. Po që më fjala, Rahman edhe Rahim, ku dalën, njana i është ngrit, elifi njanës, elifi është zbrit. Po që më Rahime, Rahman edhe Rahim. Elifi të Rahmanja është për pjetë, dërsa të Rahim është poshtë. Me gjitha ta kanë dalime shumë loja, nga se Allahu të bare kjo e tani ka, i ka dalua. Para se të kalojmë të fjara për nga merit alej salatu selam, se e ka quajtur Allahun me emrin el-witr, ta shojmë qka është në gjuhën arabe el-witr. Ka ndanë djetarë të gjuhës el-witr, vjen el-witr me kesra, wi, edhe me wow, me fetha. Pra vjen witr edhe wetr. Në Kur'an i kemi këto kërajete si që do t'i përmejnë me lejnë Allahu të bareke vëtjale. Në gjuhën arabëve, witr është ma lam yatashaffa min al-adad. Çdo numër çka nuk çiftzohet. Çdo numër çka nuk çiftzohet. Me fjalë shkurtra, emri witër është tek. Ma e theksuar është i veçantë. Pra që nuk e ka ditin që aty. Nuk e ka ditin që aty. Pra, çdo njeri apo çdo cilësi që nuk e ka dikush që atë njëtën, i thojnë tina witër. Se veç kjo e ka. Vetëm kjo e ka. Pra, çdo gjë e cila tek vetë, veç vetë e ban qatë punë, veç vetë e ka qatë cilësi, sa i thënë gjunë arabve, e witër. Gjithashtu e thënë, e utarahu e fedhehu. Fedh, i thënë gjunë arabve, doon, diçka e cila aludon nga uniku. Doon, nuk i njënë askush. Andaj dhe është emër i njajshëm, emër Allahu te bareke ve teala, ehad. Ma dje ka disa vërtetarë që kanë thënë, bukfalisht, el witër, el ehad. Kul hu Allahu ehad, kul hu Allahu, dhe mon ehad është witër. Kjo është manaja e kësajna. Por se të dashojmë me lejnë Allahu të bare kjo e tjara, se janë disa prej dalime. Thotë Allahu të bare kjo e tjara në surën El Fejr, wa shëfëi, wa lëvëtër. Wa shëfëi, wa lëvëtër. Êshtë betuar Allahu të bare kjo e tjara në këtë surë, në surën El Fejr, në qiftin dhe tekun. Qifti dhe tekun. Kjo ajet është lexuar witër edhe witër. Witër edhe witër. Leximi që kemi neve nga Asimi, gjithashtu edhe në qiraat e tjera si të Nafiut, Ibn Kathirit, Abu Amrit, Ibn Amirit, e kështu me radhë kanë lexuar wa shafi wa al-watr. Dërsa në disa qiraat si që është qiraati i Hamzes edhe al-Kisait, është lexuar wa shafi wa al-witr. Wa shafi wa al-witr. Çka argumenton kjo? Se lejohet të lexuohet dyjat gjithmonë kur lëviz zanori në gjuhën arabe ka mundësi me marr mëna shtesa që do ta shohim me lejnë Allahu te bareke wa taala. Pra witër është përmend në Kur'an në këtë ajet. Çka është betu Allahu te bareke wa taala këtu? Pasha çiftin dhe tekun. Shumica komentatorë çka kanë thënë, është betu Allahu xhelala në krijesat e veta krejt, që janë krejt çift, edhe është betu në vetveten e vet i cili është witër. Pra Allahu xhelala, pra mënoja e ajetit është betohem në çdo krijesë e cila krejt janë çift, përveç meje e cili jam tek. Pra Allahu nuk ka krijuar vetëm diçka në këtë ekzistencë, vetëm se e ka çiftin. E ka çiftin. Andaj për shembull e kemi në botën njeriu, burri dhe gruaja. E kemi gjithashtu në botën e shtazëve, gjithashtu në botën e xhinëve. Apo e kemi në çdo, madje sot edhe në fushat fizike, apo e kanë vërtetuar se edhe qelizat, edhe atomët, edhe domthon niveli më i vogël i qelizave funksionon me këtë sistem të shefaj të çifti plus minus salib edhe muji pozitiv negativ. Domthon s'ka diçka në botë që ka krijuar Allahu te bareke ve teala vetëm se i gjen dy, njëra pozitiv, njëra negativ. Domthon njëri është mashkull, malet, njëri është femër. Kjo është në këtë univers që ka krijuar Allahu te bareke ve teala. Përveç kush përjashtohet i kësajna? Allahu xhel xhelal. Al-Wetar. Allahu te bareke ve teala. Nuk ka gjinin, nuk ka pozitiv, negativ, nuk ka nevojë për dikat ai. Nuk ka dikush që ta plotson Allahun te bareke ve teala. Kjo është në gjuhën arabe, kjo është në gjuhën arabe, Wetar. Tak. Vet funksionon, vet jeton, vet punon, vet krijon, kriti ban vet. Te bareke ve teala. Sa i përket dozë vërtetimit të këtij emri në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi përmendur këtë hadith në fillim të xheratave, kujt i kujtohet, kur kemi përmendur për hadithin e 99 emrave të Allahut te bareke ve teala, hadithin që kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, thotë kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë lillahi 99 isman, Allahu i ka 99 emra. Transmetim Buhariu 100 pa 1. Men hafidhaha dëkhala lë gjennë. Kush i mëson këto emra, men ahsaha, transmetim tjetër, kush i përmetson këto emra, futët gjennet. Ka thënë alejhi salatu selam vazhdim, wa inna Allahe witrun, Allahu është witr. E Allahu është witr, ju hibbu lë witra, e do witr. E do në Allahu gjellë gjellalu, witrun. Pra është vetë dhe i do në cene që ka janë, tek. Andaj e shati përshimu i ka bo 5 vakë namazë. 7 kat qijë, 7 pal toka, e ka bo 7 dit jarë. këtë këto dhe zërë, pse i ka po kështu në këtë formë? Sepse Allahu e donë tekun. Dhe do të përmeni prej manave, pse Allahu i ka po shumë kresa, i ka po e tek, që të përfundojnë te, te njëshi. Dhe pse i ka po shumisat e kresave në përbërje, qift, mashkull dhe edhe, edhe gruje. Që gjdo plotësim që ekziston në eksistencë, pro rehati, gjithmonë më kanë e mangët. Andaj ti e shef njërën dhe kur martohet, edhe kur ban pare, edhe kur ban shpi, edhe kur ban çka do që ban, prap ka me dhonë, diçka mungon. Qa mungon? Dhe mon, gjithmonë njëri kur plotësohet, miliarderi maj madhë në botë, pasaniki maj madhë në botë, edhe shnetin kur e ka, dhe kitë mirat kur i ka, diçka mungon. Cila kjo munges? Herë shprejet me goj, herë nuk shprejet me goj, mungesa cila është Allahu Gjeli Gjelalu. Është Allahu te bareke ve teala. Andaj Allahu nuk i ka krijuar çiftet në këtë formë, me gjithë plotësimin që ka njëri me tjetrin, posë që të që ta lipin tekun. Cila tek Allahu te bareke ve teala. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, Allahu i ka 99 emra. E kemi përmendur këtë hadith kujt që ta ritheksojmë se Allahu Gjeli Gjelalu 99 emra i ka theksuar, ndërsa Allahu ka më shumë emra. Dhe shikoni vëzër këtë theksim 99, do më dhonë tek, do më dhonë tek. Allahu e donë tekur. Dhe kemi përmenë se si bazë Allahu ka cilësi të cilat i ka për veti, donë mi pasë edhe kriesa. Dhe ka cilësi të cilat donë mi pasë kriesa. Për shembull, ka thonë alayhi salatu wassalam, inna Allahu witr, Allahu është witr, e do, ha? E do witrin. Çka do të thonë e do? Dashnia ku është në qenje. Pra flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për qenjen e Zotit. Allahu e don witrin. Do von qenja e Zotit do diçka. Cilësitë e Zotit dalin dy pjesë. Cilësi të cilat Allahu xhelel xhelalu i ka veçuar për veten e vet. Si për shembull, cilësia e uluhijes. Të qenurit i adhuruar. Këta s'do mi amur kërkush. A dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thonë Allahu te bareke ve teala, el kibriyau izari. Me majtë vetën me të madhë është e jemja, është petë ku jem. Kush ma merë, apo mundohet me morë, e grisi. Pse? Sepse ka disa cilësi Allahu nuk donë mi pas ato kresën. Dhe kush do që mundohet më cilësimet me to, jamer Allahu te bare kjo e talë, ose e poshtërson. A dhe përshemi ka thonë djetarët, Allahu e mbanë vetën me të madhë, dhe kjo është cilësia e Zotit, kur e ma njeri vetën me të madhë, mu të kebbir. Është me një madhë. Por shemë në surë Hashr, le zonë atje, surë Hashr, e kini, pre emre të Allahot e kemi morë, El Mutekebbir. El Mutekebbir. Që ki emër vëzëm, që këtë formulim, pa jashtu asë një shkronjë, kur vjen për Zotin, vjen El Mutekebbir, aja Allahot e ma vetën me të madhë. I njeti formulim, kur vjen për njerin, vjen e nënqmuar. Kur ti i dhu di gujna, që ki e ma vetën me të madhë, o mendje madhë, a i të lafruat e të nënqmu? E të nënqmu? Dhe i të dhanë në zlumë qarë. Kur thua Allahu e ma vetën me të madhë, e të lafdru e të nënqmu, e të lafdru se i takon ati. Andaj, disa cilësia Allahu nuk lejon mu imitu, mu munue me i ba, qoftë dhe në kanë njërzorë, nërsa disa cilësi donë mu imitu. Cilat janë ato? Rahmeti. Ka thonë bënga mbira lejtë salatu selam, Errahimune, i erhamuhumur Rahman. Të mëshirë shmit i mëshiron, mëshirusi. Qiko, të mëshirë shmit, këtu lejot me imituhe. Tjetër, falja. Falja. Mbulimi. Kush e mbulon i musliman e mbulon? Allahu Gjeli Gjelalu. Apo? Përkrahja. Kush e përkra? E përkra Allahu te bareke ve teala. Ekstu më radhë. Dashnija ndaj të dobëve. E donë Allahu te bareke ve teala. Prej tyre, ka thënë alayhi salatu selam, Allahu është witër. Dhe donë witërin. Qa do më dhënë e donë? Ka dhënë leje. O dashnija i pohot. Dhe Allahu ka dhën izën shëriatike që njeri të munohet më kanë i veçant. Kjo veçuri duhet më kanë njërzore, që të përmeni me lejnë Allahu të bare kjo vëtjara. Por Allahu e dhën që njeri mos më munu me u barazue. Andaj, orvatja për t'i barazu kërjesë dhe zërë është orvatje e kotë. U që e dhënë përshimë sot, du të mja dhënë drejtat femrës, du të mja mundësue me punu me kacin, ekstu më rap. Këtë ideja kua, ideja e kotë, zbatë gruja si buri. Olej se dheke rukel unë the, Allah dhëtë se kemi ba burin si gruja. Psikologi, strukturë, ndjesi, emocion, këta është diçka tjetër. Apo zbahet baba nën. Njani me, a mundet njëni, njani me thonë për shembull, baba jam, nëna jam, nisoja. Nisoj. Shka mund si nisoj. Do e mos kanë më dalu dikon ato. Andaj, Allahu Gjeli Gjelaluhu i është pohuar në këtë hadith për nga mbedi sallim, se kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, se Allahu e ka emrin witër. Qarë ka ndonë djetarëve zë në komentin e këti emri, parë se të kalu këtë dobit, kanë më venjë shumë prej manave, dhe të përmejnë disa prej tërë me lejnë e Zotit Gjelle Fiula. Thot, Imam Ibn Kutejbe, rahmetullahi alej, thot, emri Allahu Gjelluala, witër, ej, wahidun, një. Witër, wahid. Dhe më, kullu Allahu, ahad, Allahu është witër. Allahu është një, Allahu është ahad. Thot, Imam al-Khattabiju, el witër, huë el fardu lëdhi la sharika lahu wala nadhir. El witër është për Allahun Xhelal Xhelalu i cili nuk ka ortak. S'ka çift. Nuk ka çift. E as nuk ka të ngjajshëm. Nuk ka të ngjajshëm. Nadhir, na i thonë ortak, çift, rival etj etj. Gjuna rave i thonë sherik. Andaj i thonë ana mos ban shirk. I thonë sherik, i thonë shefia. Allahu gjithë shpesh në Kur'an i mohon shufaat. Shufaat që dhe të janë, ata se të mundon me thonë qikia si Allahu gjelle fjula. Edhe i thonë nadhir. Shirk, shirk, pse i thonë, pse i ka mohu Allahu shirkun? Se shirk i bje qikio qenje, me qikët qenje i ka nda tilsit. Shefia, që do më thonë, Shefia do më thonë, për që e mund, njëri e ka një dost. Këti dost i së një aprish. Apo e do shumë. Nëse është mbret, përëndor, edhe e ka një mik, e ka një dashamir. E ka morë mbreti i natën i njëri, dhe do në mi bo dam, apo hakmari, apo me ndëshkue. Vjen dikush për i dashmive të mbretit, edhe i thot, a ka mundësimi a fal filanit? Cilë e raporti njërzor? Raporti njërzor është se zvarritje pa zvarritje, ka mundësimi dhe të tamam hatri jot. Apo, kjo dhe zra ka mundësime ndodhë dhe zoti? Ska mundësime. Andaj, sikur të kishë ndodhë kjo, për nga mberi së selle, është lutë për agjën e ti e butalimin që Allah me e falë. Andaj, ka citu për mësëm, ka me bojë stikfarë për tyje, ka me lutë për Allah të bare kjo tërë. Ibrahim e lejtë së lutë për babën e vetë, Allah u gjë ka thënë, jo, kur që a falë? Dashnia e ma dhe Allah për për nga mberi së selle, nuk e ka bo që me, dhe mon, ma thjevë, te dikush ki qaq hatër, sa që edhe me ditë se punën shka aj e ka mori nati, edhe ti mi shku, dhe mon, ka mu shqetsu që ka i thudë njerë prej hatërit madhë, mere kryje usos. A ke po të thotë mësu më ngushto, u kritë, jam të të ngushtu. A mundët që ki raport më konë me Allah, me thonë o Zotë, unë e këta e kam dozë dhe s'ki qare pa e fale, hajsh Allah kelle, i madhështë Allah. A dhe Allah e ka më hu shefiën, qa o shefiën, me hi dikush, mi thonë, sos më të shkitë punë. Se, së ti mundo, jo. A dhe ka thënë Allahu gjaj e morë ajeti kursi, illa bi idhni, pos me izën, a ka mundësi o Zotë? Me lutë, Allahun të bare kjo e tërë. Edhe i thënë nadhir. Nadhir, që të më dhënë nadhir? Nadhir është prej nadhar. Do më dhënë, ka do që të akshyrsh, janë gjajshëm. Apo janë shumë kande dalushëm, por një kande janë gjajshëm. Por që e mund, gjdo ftyr e jona dalon. Po pip, disa hanë jena të njajshë. Por që e mund, na kitë kena koka. Si cëllik, që do nëse e këshirë pilar, por që nëse e qënë me dronë, thonë që do kanë në kitë trumullak. Si cëllë dhe pas ka kanë i kokë trumullak mbi trupë. Nëse zbrit të poshtë, janë isin dalimet. Do më kemi njajshme dhe kemi dalime. Që të njajshmet, apo i thonë në dhara. Allahu ka do që e shikon precisive, s'ka të njajshme. A ne ka në ndjetarët, Allahu është witër në gjithë cilësi, në rahmet të witër, nga makfirat të witër, në kuvet të witër. A ka mundë si njëri me thanë, kuvetin shka e ka Allah, e ka dhe filani, hasha vë kella. Ose me thanë, qish më shiron Allah, më shiron dhe filani. Jo. Andaj, Allahu u gjiluar e thotë, el Khattabiju, është ta i cili nuk shoshërohet në cilësit e ti. Ska mundë si di kush më kanë si Allahu të bareke, vë tjala. Thot imam el Hulejmiju, Në emën e Allahu të bareke vë tala el witër, thot li ennehu idha lem jekun kadimun siwa, la ilaha, wa la gajra ilaha, لم ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم إليه فيعد معه فيكون المعدود معه شفعا لكنه واحد فرد ويتر. إمام الحليمي كشكو باك مالار تتاكبتو ميمن ويتر كثان ويتر رشت الله ديت الله وشفار معناه كثان سبسا كور كا اكزستو الله në pafillimin e ti, s'ka pas kërkosh. S'ka pas kërkosh. Këtë manaja është vitër. Dëmonë, gjdo krijesë, dhe zërë, kërja merë lejnë të në këta në vëtë, të do të vetë, në nëllë, që tuk e lindë, para kësaj që e ka. Andaj të Allahu të bare kjo dhe në surën insa, el insan, hel e te al el insani, hinu min e dehri, lem një kënë shëj e mëdhkura. A i kujtojt insanit një vakë su kanë heqë. Së mundë më kanë vitër. Dhe mund, ti ke njës tek. E ti ke njës qift. Dhe mund, insani ka njës qift. Qish ka njës qift? O da është me të kryu. A i cili o vitër, është i pa kryuar. A në dhe imam el Hulejmiu, vitër është Allahu, sepse kur ka egzistuaj, sa ka në kërkush. A në e o vitër. A ka as melace, as qijel, as arsh, as tok, as një sens ka egzistu, as ajer. Iq, Allahu vetëm. A dhe i thënë Kadim. I thënë Kadim. Dhe më thënë në zaman pa funci. Në zaman pa funci. Dhe më thënë nuk e prek zamani, nuk e prek vendi, nuk e prek asë një rëthan e cila e ka shkaktue daljen. Por që e më dhe zhë? Që ta guptësht qiftin edhe teko. Insan jo qift. Edhe pre qiftit del. Pa e realizu ligjin e Zotit burë dhe gruje në marrëdhënien time, insani nuk mund të bëdal. Dhe përmendëm se Allahu Gjellegjelluhu kur e ka krijuar edhe Isait alayhi salatu selam, një pjesë ka thirr ligjin, një pjesë ka mbajt ligjin. Dhe pjesa e mbajt me ligjin ose ja ka çuar Ibrahimin, e ka bë me lejen e Zotit stazane dhe e ka prish stazanin dhe kalim. Vetë ka mungu baba. Apo mirëpo o xhujt farën ta. Edhe Ademi kur e ka krijuar Allahu Gjellegjelluhu a ka kriju e, do, a mund të me thonë ademi, unë ja vitër, ju ketini me babë e nam, unë jo. Se mund ka kriju Allahu, vetë. Mirë për edhe ademi është qift. Si është qift ademi? Me që se s'ka babë, i pari njeri, ko që i vëzër, se thot për nga Beli a.s. Allahu e ka kriju ademin prej, da përdojnë, shikonë vëzër, Allahu gjelluar nuk e prish ligjën e vetë, kura vitër, vitër, s'li vritë kur, ajo vitër, ketë janë qift. Qisho qift, ka thonë Alej Salatu Sam, Allahu e ka mledh ketë për ketë tokës dhe ka kriju Ademin. Për pjesëve tokës. Apo, andë ka thonë Alej Salatu Sam, në haqin e më të mirës, nuk ka dalim mes Arabi dhe jo Arabis, me të zijut dhe të bardit. Apo, qëfar ka thonë pasaj? Ka thonë, ketë jeni bita Ademit. Kullukum beni Adem. Ketë jeni bita Ademit. E Ademi, minet të rabë, pide jëtë. Do çift. Osh mbledh dhe ajo dhe e ka fryu Allahu xhelalu ala shpirtin dhe ka dal Ademi alayhi salatu wassalam. Adaga zanakat univers thot Imam al-Huleymiu ka ekzistuar Allahu i pari, në kët kontekst është witr. Në kët kontekst është witr pas sa ka kriju krijesa Zoti jon te bareke. Wassala andaj thot nuk ka mundësi mu kon Zot dikush përveç atina, sepse nuk ka ekzistuar kur ka qenë ai. Ska ekzistu dikush që me thanë, e edhe unë jam kona atëherë, kur atëherë, s'ka atëherë. Adaj Allahu të bare kjo e tala është a i cili meriton adhurim. Pasaj dhe lemjen me khilishe i minë më ugjitha, ju dhamme i lejve ju adde mea. Adaj thotë, kur Allahu të përmendët, nuk lejohët dhe nuk është e mundur që të përmendët dikush bashkë me ta. Apo, që të përmendët dikush bashkë me ta. Po që me thanë, emrin tanë dhe filanit bashkë në përmendë sa herë. Apo, njerëzit që të fartëm, profesori thotë, ju në zonë, thotë. Shumë njërë me thonë, po mëse më shtinë e ti mund me ketë këto. O të si e i veçanë, ju i në, djemë të mi, qika të mija, e kështu më ratë. Apo, a ka mundësi Allahut me janë gjitë një prej emrave të kërjesë me thonë, ju di, jo. Ju di, s'ka mundësi. Apo, andaj për nga mërë, a.s. e ka mohuar që të thotë dikush qka do Allahut dhe për nga mërë, a.s. Me lidhësën dhe. Qëfar ka thonë? Thuani, qka do Allah pik, ose, nëse do një përmenu dhe pingamberin se selim, thuani, qka do Allahu pastaj. Kjo pastaj që të mesa i vitër. Sepse unë nuk jam atë qift, hasha dhe kella. Andaj Allahu Gjelluara është në këtë kontekst vitër, subhanahu wa ta'ala. Thot imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, thot emri Allahut el-vitër është el-fard. Në gjonë arabe ka o disa, el-fard unik, i panjajshu. Kërkush sin gjanë ati, subhanahu wa ta'ala. Wa ma'anahu fi haqqi Allahi ennehu l-wahidu l-ledhi la nadhira lehu fi dhatihi wa la nqisan. Thot, edhe ajo është Allahu të bareke wa ta'ala el-witër në kuptimin për Allahun se është një i cili s'ka shok në qenjën e vetë dhe nuk ndahat. Nuk ndahat Allahu të bareke wa ta'ala. Andaj në transmitimin e Abdullah ibn Abbas, kër e kanë pyt Abdullah ibn Abbas, radiallahan, i kanë dhënë qka është samet, kul hu Allahu ahad, Allahu samet. Qëfar ka thanë? A i cili zdahat. Gjdo krejës, lezër, që e ka kriju Allahu të barek e vëtjala, pa përjashtim, coptohet, zbërthejet, dhe më nga e përbëra, shpërbëhet. Dhe kjo, ndash me shkencë, ndash me kimin, ndash me fizik, thonë gjdo sen shpërbëhet sot. Ska mundësi, ja shlonë zatin, ja shlonë ftoftin, ja shlonë ekstu më ratë, ka mundësi, apo edhe kresa të gjëna nuk i dim, se si ka mundësi mu prejka to, e dim se Allah ka kudrat mi shpërbë. Sepse realisht fakti se gjdo kries pranën mu kriju dhe me vdek, qka do më danë shpërbëhet? Që shpërbëhet dhe zërë? Nga tërsia coptohet dhe sjet kur gjo. Nga tërsia sjet asisen. E aji cili nuk shpërbëhet kush është, Allahu te bareke ve teala. Allahu te bareke. Dhe kjo vëzër me çka vjen dash emri el-witër me krishterët. Dhe plot prej njerëzit imitojnë krishterët në shirkjate të ndryshme, sepse ata kanë thënë Allahu i biri dhe shpirti i shenjtë, apo Allahu i biri dhe gruaja. Domethënë Allahu, djali i Allahut i saj, edhe gruaja e Allahut Mariamja. Ndërsa Abdullah ibn Abbas ka thënë, "As-samad i cili nuk shpërbëhet." Dhe nuk kalon pi Allahu diçka tjetër. E as diçka tjetër te Allahu. Për shembull ti i trashëgon, ti ja përcjell djalit tan ADN-n domart, edhe ai e sheh për shembull thu, "Gjiki i paska go, apo i paska ngjo babës vet këjt." Është normal. E ka tabiatin, normal, pse? Se ke përcjell gjak te ai. Se çfarë jote ka kalu te ai. Kto se ndëvë zot, çka të paramendohet për çiftzim dhe domon bashkim të çenjeve, e Allahu është i ndarë për kësajna. Sprej këtë qenja Zotit të bare kjo vëtjara. Ma dhe djetarë kanë thanë se edhe banorët e gjenetit të së të tashojnë Allahu të bare kjo vëtjara, nuk e shojnë të tërri. Nuk shifët Allahu të bare kjo vëtjara. Ska mundësi kresa me dërube e paket Allahu të bare kjo vëtjara. Ata e mësë shumë të që ka ardë, se ja shojnë ftyrën Zotit të bare kjo vëtjara. Lusë me Allahu që Allahu të nabam për gjenet lidhe. Ata kjo është ajo se ne ka përmend djetarët dhe fjalët e tjera të së cilën rreth kësajna, rreth një qenje e cila si ngjan kur gjojnë. Dhe piksaj kaptinë dhe salosh witër s'ki mundësi me kriju surë. Dhe mon, njëri ju vezër logika, që e ka falë Allahu të bare kjo vëtjala, logika punon me surë. Andaj shumpi atërët sëtë kanartë i filozofave dhe sëtë shkenstarët edhe që të thonë në nuk mirëme me definicione me shembulin, shembulin kësaj, shembulin asaj, apo, realisht të nuk e njojnë ikin, pra, me tendenci ikin thjeshtësit se ka kriju Allahu të bare kjo vëtjala. Njëri ju vezër si funksionon? Si funksionon? Funksionon me sure. Me sure. Domthon ku pika e ke marrë vesh ti se A ja është A. A B B. Tu të kallëzu dikush. Ti të ka thon dikush A A apo edhe ti ke thon A. Pastaj ka thon as tu të kallëzoj te fletoria, vizatoje çka të fort, bane si tregan, bane i vin mes, çka është aja. Ajo sure, ajo fotografi ngulet në kokë. Edhe pastaj gjithmonë që e shaf thu aja. Apo dhe pasaj, edhe kur se shë, edhe dhu ajen, del sure, ja. Kështu, kur ngarkohet shumë me sure, ti kryon fjali. A, B, C, e kështu mëra pasaj në gjitë. Nëse ish përbën, dalin thjeshta sure. Sure. Mirë. Për shemull, njani për shemull, thotë, isha të zona një kontinent tjetër, kesh në Amerikë, apo në Afrikë. Edhe shkum me një vend. Hangrëm dhe pitëm dhe ishin nga njësa gota, shumë të veçanta, skate na. Qëkaj, a është pa shoka jo? Jo, se fakti ku të ka thonë gotë. Apo, pse ti thu, tamam, paravarësisht e di që para është. Paravarësisht e di që para është. Pse? Sepse ti e njef gotën. Dhe ajo ka suret në gjajshme, që e gota. Dëmonë, ajo gotë, qëfar do materi që të ketë, do ta ketë diçka të ngjashme me gotën, me veks, me rreth e kështu me radhë. Tani vëllezër, këto senet na i matna me çto? Me rrethe, me fotografi, i ngjesim, i shpërbëjmë, edhe dalim me të folurit. Pse s'mundemi na nëpërmjet trunit me e ditë çysh është Allahu? Ha? Sepse s'ka të ngjashëm. Që në mi dhënë ti, e i thu për shemë u fëmijës, kërë mundosh me afrua, për shemë u kjo i në gjanë kësajna. Kjo i në gjanë kësajna, dërsa ti formohet menja për me i dalu senet. Mirë, qështë është Allahu? Ska. Ska kërjes që me thënë, a përshet që kjo kërjes e shumë e madhe, po, qështu i në gjanë e dishka. Jo, a dhe ti në Kur'an nuk e ki, asë që Allah i në gjanë, asë që i edhe. A dhe për shemë u Gjehmi Safani, ka thënë, kërë e kanë vetë, qështë Allah i dhe qështë do këtë Allahu, a i ka menu që dojë mëzë me thënë një gjevapë, çfarë çe ka thon? Ka thon çesi Havaja. Çe ka pasën në matematikë ka thon çesi Havaja. Dhe plot për njerëz kur ka thon pralla thon çe çështu hash apo këllë. Pse vëzë? Sepse ata mendojnë se Allahu ka ngjajshëm. E ka ngjajshëm. Allahu u jëlora është vetër, s'ka të ngjajshëm. Dhe nuk ka mundësi menja me e perceptue si doket Allahu subhanahu wa taala. Ata kanë thënë disa dietare, kjo është forma kuranore që e afron surën dhe nuk ta jap të qartë. Shumë Allahu Gjellu Ala, kur flatë për ti kur lezon Kur'an, apo lezon hadithit e penjësam, për Allahu të barë kjo e tëra, ti sigur do kësh që edhe pak u afrova, e ka pa surën, edhe e shep se Kur'ani stjep surën, stjep fotën. Që ti afrova, e shdu, Allahu kështu, Allahu ashtu, Allahu e ka po këta, e dhu sigur e pash, a i thot, ja, se di, që shumë. Pse afron qështu? Se ti qështu mërvesh, ama nuk mund është me pa. Nuk mund është me pa. Andaj, kjo është për emin Allahu te bareke ve teala, el vejtër. Sa i përket dhe mësimeve, kemi shumë për mësimeve, sa ti ka përmen djetarët në këtë kontekst, do t'i përmen me lejnë Allahu te bareke ve teala, disa prej tëre. Për mësimeve dhe që inzirin nga emin Allahu gjitha, el vejtër, cila është se Allahu te bareke ve teala dhe zër, meritoni vetëmi që të adhurohet. E shpeshë të thënë, a fjalla la ilaha illallah, është Allahu është i vetëmi cili meriton të adhurohet. Këtë adhurim, vëllezër, dhe këtë hak në adhurim, pika e ka morë, zë thotë dikush, po pse Allahu meriton më adhurohet? Pse thënë jo, aj meriton më adhurohet? Hak e ka më adhurohet? Pse? Pse thejmë i veç Allahu ka drejtë në të kazush ka halal dhe haram? Pse thejmë i qështu? Pse thejmë i veç Allahu t'i bëhet sejgja dhe rukuja dhe lutja? Pse kur thejmë i na kushdo që javan lutja diku tjetër, ban shirk? Apo thot se filani e ka dhën halal dhe haram, bën shirk. Pse këtë këto vëzër i shfaq dhe i argumenton emin Allahut el vejtër. Pse? Sepse është i vetmi. Është i vetmi. Apo andaj nuk guxon ajo krijesë e cila është ngjashme me një tjetër, më ia ka dhënë ligji. Apo, domthon, nuk lejohet e ngjashme me adhuru të ngjashme. Nuk lejohet ai cilën të barabartë në cilësi me adhuru një tjetër i cili është me ta i ngjashëm. I vetmi i cili nuk i ngjan kërkuin është Allahu te bareke ve teala. Cilësitë e tij, të cilat nuk kanë ngjashëm, e kanë bërë që ta adhurohet. Se fjala adhurim, çfarë do të thonë? Lidhje e pakuzuar në robëri dhe dashuri për një çënje. Domthonjë çka është adhurim kur thënë ana adhuroj Allahun xhelle xhelal. Çfarë do të thonë? Zguxon mi nuk kushte atij. Por shemo njerin çdo dashuri ka kushte. Edhe babë, edhe nanë, edhe fëmijë, edhe vlad, edhe gruaje ka kushte. Por shemo i thu ta vaj stada, mirë po kanë mund të thonë, ka dalë mos u bëj çaf. Apo mund të thonë. Apo i vron kushte, sa do godoj nën, i nën kushte. S'ka dashni pa kushte. S'ka dashni pa kushte. E vetmi dashni, edhe e vetmi robni, që s'ka kushte, është Allahu xhelalu ala. Por çfarë arsye dhe zë? Sepse ti je i vart për ta, për çënjen. Apo, ndërsa për këtë jetë nuk je i vartë, anda nuk e adhuron. Për shkak se krijesat në mesveti kanë interes të përbashkët, s'lejohet me adhurun njëra tjetrën. Njerëzit kanë varfëri për Allahun qëndësisht, pra mos më kanë ai si e ti, pa tjetër kimi adhuru. Andaj Allahu u gjelua dhe zërë, për shkak se është i vetëm në cilësit e ti, dhe se ka të ngjajshmin, meriton me adhuru. Andaj të Allahu të bare kjo e tjala, ja e juhën nesu abudu rabbekum u ledhi, khalakakum, o ju njerëz adhuroni Zotin e juve i cili ju ka kriju juve. Pse ju ka kriju, pse ka përmend ju ka krijuë? Von ai i cili sokon e ka obligim atë i cili e ka nxjerrë në ekzistencë me adhuruar. Këtë mëna e ka lënë Allahu te prindi dhe evladi, që me e kuptue raportin me Allahun te barekehu te ala. Si vëzër, Allahu gjitha thot wa qadha rabbuka sura Isra wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Allahu e ka bë hak, ligj, qada dhe qadar dhe shariat që mos ta adhurohet kurkush përveç Allahut, dhe me babën dhe nanën mos i lëmir. Mirë. Marri dy veta. Dy veta, të njëjtë të mosh, të njëjtë të mosh. Apo merë babën dhe agjën, që ta afrojnë, babën dhe agjën. Janë një vjetë dalojnë, një vjetë dalojnë, baba me agjën. Agja ma i manë se babo jëtë. Apo, në gja, supozoj binet që janë. Apo, njënën e ki babë, tjetërën si ki babë. Në gjajsojnë shumë ata. Në gjajsojnë ata shumë. Edhe njënën arë dhe thotë, mirë, pse atë që ka ma thoni për babën, për respekti mi abo, pse s'ma thoni për edhe agjë, ku ki binak e kakët? Pse? Sepse ajë së shbo sebep me dalti në eksistencë. Andaj për këtë mana, Allah ka dhe jo babën e ki obligim ndryshe. Pse? Sa ajo po sebep me dalti në eksistencë. Pse e kalon që këtë raport Allahu, për jo për tjetër, pos, mbi ata që është familja në janë krejtë, që ti ta kuptosh se kur të thuën, nëse ti babën e respekton për shkak se është bërë sebeb me dalë eksistencë, nëse nënën e do për nga natyra se është bërë sebeb me dalë eksistencë, çka thu për ata i cili është faktori kryesor pa sebeb? Ajo është vetëm që e ka shkaktu eksistencën tale. Çka meriton ai? Ai meriton mos mi vendos kushte. Andaj, kushtëzimi i njeriu për para Allahut, që ta nuk e baj pa që ta, nuk është për Islam. Nëse njërë një thotë kështu, une nuk falna deri sa të më garantojë Allahu 1, 2, 3, 4. Ska duaj me Islamin. Islami është me hi pa kushte. Me hi pa kushte. A da djetarë të muslimanë është rëkan të ndalë dhe zërë. Mësë me pas kryu Allahu gjenet dhe gjenet. Mësë me pas kryu hiq. Vesh mi pa thano ju njerës që këmë kryu juve, adhërëm një mua. Për çka o zot, me për madhuru mua. Ka që vetëm. As ka gjenet, as ka gjenet. I shkall hak me adhuru Allahun të barek e vëtja. Së zhvitër. Së munësh pa ta. Pa ata që ka së munësh, as njëher, është hak mu më adhuru. A dhe ka dhënë djetarët, hak i Allahut në adhurim, e cila qëtë uluhije, është e martë nga rububia e Zotit. Fakti që ajo është Zot, e meriton më adhuru. E qka e banë Zot, se dhëtë njëni, pse Allahu ju vë Zot, e budha jo nuk o Zot, edhe lopa jo nuk o Zot. Qa dalimi? Qa një thojna? Sepse kjo e juvja është e mundshme. Kjo nuk është i mundshme. Kjo mund mështë eksistua. Apo? Aj, s'ka mundësi mu mushdu. A dhe Allahu gjena shfardhat. Allahu la ilaha illa hu el hajju el qajjum. El haj, qa do më than? El haj, zvdes. Nuk vdes. Sikur që ka thane për Bakr Siddiku, kur ka dek për nga mberi s.a.s. edhe Omer Khattavi ka than, jo nuk ka dek. Dhe njës ka njës me than, jo ka dek, jo s'ka dek. Edhe ka dalë Abu Bakr Siddiku dhe s'per ka than, ka than men kane ja abudu Muhammeden, fa inne Muhammeden kad mat. Kushe ka adhuru Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, Muhammedi ka dek. Muhammedi ka vdek. E kushe adhuran Allahun a izvdes. Dalimin mes të adhuruarit hak me të adhuruarit mbatil, cili o vezër? Cili o? Je i mundshëm. Edhe kjo është I pa mundshëm. Në mund është pa mundshme me prek vdekja. Kjo është e mundshme me prek vdekja. A ne përshimë marë këta përshimë të puna e ligjvënjë. Që ka mundshme përshimë? Po lasin në atë ligjvënjë cila absolute në shkajtën ajo të shiria. Se që kjo halal, që kjo haram. Për raki, për farze. Si ka mundësi i nësani, vëzër, me aleju vetës, me thotë, unë jam ligjënës. Si ka mundësi? Nëse i thotë në kështu, a ka mundësi ti me në evnu ligjën, me në e cektu ligjën, me përpikërin matë mirë, me përpikëmarin matë madhe, me levërdin matë madhe, që kete me në e cektu njëtë ndarjen dhe renin me një kushtë. Kur s'ke hangër bukë 5 ditë, edhe s'ke fletë 3 ditë, apo? Edhe jenë hasmëri me këtë qytetin. Apo? Janë të të lipë këtë qytetin me të vra, s'ke angër bukë 5-6 dit, edhe s'ke fletë 3-4 dit. Qëtash të ka dhëna ligjën? Qisha? A më me ka dhënë ligjën? A ka me dhënë bukë du? E ajë cili thot që do bukë du, s'me dhënë të ka dhënë mësani, shka halal haram? e Allahu që është thot, yut'im wala yut'am. Ai kej do jap me hangër vetë s'mar me hangër. Apo andaj njerëzit pse i thënë njerëzve shirka? Shirka është me ja mor pe njerit ligjin. Me thon, ky e ka thon. Pse? Sepse ti ai diçka i të thon. Ki as nuk ha, as nuk pe, as nuk den nevojtore. Çështo është, manaja. Ai cili thot, njerë ma ka thon mu ligjin, atu thon, atu thon se çikjo si Allah, ti fal gjunat, kur si duhet buka, kur s'ka nevoj, e kështë më da. A da, shikove se pse ka përdo Allah u gjelë a shirkë. Se se ti të thonë, ki më gjason mu, e hajtë provoj jam gjason. Andaj, Allah u gjelë a vezër, që e ka shëru qështjen e Isai, të lejë salatës samë, se Isai nuk o zotë, asë me rjeme. Allah u gjelë a vezër, kemi përmejnë në nëzën Kur'an, Kur'an e dhe njëherë fletë me, i thonë të dëmim. Të dëmim, që të më dhe vezër, e ka përmend matë bukurën që mu ditë tjetërën. Allahu gjitha kër e ka mohuar se Isai dhe Merjemja janë zota, apo kanë pjesë zotë, që ka thanë, kena je kulani të taam. Merjemja me djalin e vetë, Isai kanë hangur bukë. Djetarë kër kanë artë që kja jetë, kanë thanë, pse Allahu po dhe që kja jetë, mi afton që kja jetë, se këto dy nuk adhurohën, nuk janë zota. Ka thanë sepse Allahu këtë e ka përmejt atë që ka është etike se hajnë buk që ju me nënkuptu. Qa me nënkuptu? Atë që ka delë mas buke. E një njëri apo një qenje që e nëzirë bukën në ata që ka ne e dina për i proceseve, si mundet miras e ishte ti? Si ka mundet si? Andatë e kuptonë se Allahu shumë i dhënohet mi u përshkut kësi në gjajshëm. Allahu i dhënohet shumë. Allahu njëri me në kështu. Në të përmejt me dhe në Allahu të barë kjo e tjana. Allahu Gjellivala e ka vënë në natyrën në njerit. Mi thamë për shembull ti, mi thamë për shembull ti insanit, i cili gëzon një vlerë, mi thamë një e balabart me ata i cili duke gëzon atë vlerë. Që mi thamë ti doktorit ti edhe pacientit një cojini. Ishtë ti pak di me shkujtë ati shka smirën vërsh, ato fjallë. Apo? Që e shkanë në shmim? Apo? I shkanë në shmim? Mi thamë ti për shembull dishmit, mi thamë ti edhe gjahili një cojini. Mirë, mi than gjahilit, ti e si djetarit, apo, ki gëzot, apo, ama mi than djetarit, ti e si gjahilit, andaj ti ishe sa ata të zëtë, thojnë na jena ligjvënës për njerëzve, ato gëzohen, se ato pretendu një sen të madhë, ama atë ka hak e ke nërvëzu. Sa i pëllat, po shqeve që është, pëse pëthuë. Zhënjani, njani për shqeve, mi than, ka sot shkollë 3-4-10, një ingjënjerit të madhë, një meshtrit të madhë. Apo, edhe në që ka lidhe kjo? Qikur janë plat për i njërzve, deformohë, më dhe. Tho të në dhe i bëntimia, që aty nga, që ka lidhe një, 5-6 libra i ka pas, për s'ka lidhe ajo. Apo, për shumë, imami o kanë, e ka ditë, Kur'ani këtë përmenës me këta kërajetet, me këta hadithet, po që ti parin a jena. Qikur une kur konkludoj, sikur aj, niso jena. Qa mund zi, ova? Se kjo Allah nuk e ka bo kështu, që që da përmenmi, se Allah e ka bo ligjë dhe e don që njerëzit mës me u barazua. Nuk do në Allahu më barazua. Shka që e Allahu më barazua. Andaj Allahu dhe për nga martë këti ka bo laraman. Pse? Sepse Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu të barë kjo tjara, nuk do në që këtë njërës dhe mukon, do në fije për penit deri në qëshin e funit. Andaj, mësimi i parë, ajo që Allahun e banë, që të adhurohë, është se cilësit e ti janë të përsohë sura. Janë të përsohë sura. Që shkohen të asmetime nga Musaj a.s. Se Musaj a.s. i ka dhanë Allahu Gjilla ka dhanë njara, si e ma qilën dhe tokën, zdridhët heq me mija vjet. Apo i ka dhanë Allahu të barek jo, ka dhanë meri disa gota ose një gotë, maje ndorë, edhe maje kod gjatë, edhe e ka majtë, edhe u ka ullë, pasaj ka ardhë lodhja, u ka ullë, edhe ka vazhdu me majtë gotë, që me morë një gotë edhe ka vazhdu me majtë. Dhe nëse ka orë gjumi, edhe ka vazhdu me majtë, kura qupi gjumi dhe ka gjithë gotën e thime. Ka thonë, e kuptohë e a Musa. E kuptohë e Musa. Une nuk umë kapë, asë kotë e asë gjumi. Apo? Dhe kjo qëfar argumenton, me zise adit është diskutuar, kjo qëfar argumenton se të nefsi i pengamberve është një zbrastim e cila i nëzit ata me njovë zotën shumë. Qka do Allah, si është Allah, si iman qilë dhe tokën. Andaj Ibrahim a.s. të vim të ajeti në surën e Bakara, Ibrahimi për dashnijës Allahu të madhe ka thonë Rabbi erini kejfe të hidh mota. Ka thonë o Zot, kalzom qishit në gjallë kryesat. Allahu ka thonë evalem të umin, as besona. Ka thonë po o Zot, veç du të asho. E kur të ashish dhe zërën qëtër mua beta. Apo qëtër mua beta. Andaj, ajo që ka e banë Allahu në gjilluara, Allah, uluhije, ilah, dhe banë meritor mua dhuru, është se aj i gëzon cilësit unikate, të veçanta, të pashëqruar nga askush prej krijesave, dhe kjo e banë me u adhuruë Allahu subhanahu wa ta'ala. Premsinë dhe zërë që i kanë zirë djetarët nga emri Allahu te bareke ve teala witr, është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kutut pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu është witr, Allahu është një unik i veçantë dhe e don këtë veçori. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ya ahl al-Qur'an awtiru fa inna Allaha witrun yuhibbul witr. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, o domthonë lexues Kur'anit, njerëz të Kur'anit, falë witrin. Banë një namazin, u vitër. Sepse Allahu është u vitër edhe e donë u vitërin. Andaj të hanefit, të medhebi hanefi, e u vitëri është wajib. U vitëri është wajib. Për shkak se kur se kalam për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. E pse ka falë vitërin për nësam gjithmonë? Sepse Allahu donë që namazet më përfundua me vitër. Dhe Allahu gjithë dhe ka bëhe shumë prej fejes tonë u vitër. Fatihaja, i ka 7 ajete. Seba. Me thënë, 7 ajete. Sa i kemi farz Allahut hak reqatën me ja falë? 7 vitër. Allahu gjelluala ka bëhe që nëse falë njëri namaznatë. Shumë përëmë se më ka thënë, falë një namaznatë. 2 nga 2. Ka thënë, deri sa mendoni me e kry. Para se me e kry, bane vitër. Se mos e mshelë, qift. Po mshelë, tek. Se Allahu donë me e mshelë, tek. Këtë veqëri, këtë të daluarit me diçka e cila se gëzon dikush, Allahu e donë. Dhe e donë krijesat me, Allahu e donë që robi me li për sësmërinë. Andaj në Kur'an ka thonë, u e fi dheni ke feljet e nefesin mu të nefisun. Këtë përpunë me gjenetin, ka thonë, nga nga rusit. Andaj për nga mbele a.s. kanë zitë të zoti, si një loj, të ngajtë. Allahu te bareke ve teala. Por sigurt me gjendjen e vet ka dosh, o Zot, kënaqu me mua. Edhe Musa alayhis salam kur e ka thirr Allahu te bareke ve teala, ka ngajt. Ka ngajt. Me gjithë se ka ditë takimin se kur e ka. Po ka ngajt, pse ka ngajt? Andaj ka thon, ajiltu ilayka rabbi. Ka thon, u nguta Zot te ti li tarda, që të kënaqesh. Allahu e don robin ta shohë, por jo të ngajt kuptimin sportiv. Jo i thot angajt, jo mos ngajt. Po, falu ka dale, kjo është me ngajt. Falu me respekt, me dignitet, me koncentrim. Tu t'ju Allahu, si ban haramu, ta di se i t'u ngajt ka Allahu gjelë gjelani. I t'u ngajt. Sikur që hargjon kalori, aj i cili ngan, në tokë, që shtu ti hargjon kalori. Dhe sa kalori hargjon vëzë kër njëri s'ban haram. Apo? Andaj i bën ka i me gjëzije, i bën ka i me gjëzije, shfar thot, njerëzit që mas shumë ti, kanë fuqi, janë njësë s'ban harame. Stërvitën. Andë shiko shokët e për nga mberi asni sa nuk i ka tremë. Jënë taku me fuqit botërore. Akon të mërë mi parë ma. Të mërë mi parë. Si si janë organizu, kanë shku shokët e për nga mberi dhe i kanë shiru ato vende. Radiallahu anhum vë ardahu. Andë vezër Allahu gjelluara në kam suar që në përndimet për nga mberi se Allahu të pare kjo tëra e donë të robrit që dveqohen me vepa. Normal kjo me hak, jo me batin, jo me thënje. Masi Allah e dhe ka veqimin, që unë ashtu veqonë, se kërkan se du une. Apo, unë kërkan mërë se du që unë i vetë jam. Jo kësu, me vepra, me punë, me dëshmuqi, e donë Allah. Pa ja hangë hakën një kujtë tjetër. Andaj Allah u gjenë gjelën dhe zërë në shumë, dhe përmejë disa prej argumenteve, e ka legitimu dhe e ka... Bo shëriat që njerëzit të nëzitojnë në vepra të vepra të mira. Hadithin që kanë zirim am muslimi, nga Ebi Hurajra të radhiallahu anhu, thot e kam dëgjuar për nga mberi sëllem, në një dit për e ditve, ku ishmi në Mekë, rrugës për Mekë. Kaloj për nga meri se selen pra një kodre. Kjo kodrë e kishtë e emrin Gjumden. Gjumden. Dhe kjo shka argumenton dhe zë, se njeri ju është i litë për emra. Ante dhe kodrës i ndonë emrë. Zë senit i ndonë emrë. Se dhe zë, a më shumë paravdu dhe zë, mja hek njerit emrat. Mja hek njerit emrat. Por që emrë? Jetë të folë me dikan, me kanë dukur, me vladina, me grujina, me dikan, edhe i thu, bjema, a ma supozo s'ka emra heqë. Vesë surët i kje. Qa me të prunë? Aja kupton se Allah ose e ka licu njerit kërja ka mësu emrat. Me cilin veqëri Allah e ka dalue Ademin për Milaqeve? Wa alleme Ademel el esme. Allah e ka mësu Ademin emrat. Qa duhet që kjo emrat? Kjetë ilmi vëzëro emrat. Ti përshimë piktur i thu, ama këmishën. Ajo e diqë par këmishën. Këmishën këtë njërë, ta mamë. Përshimë i thu, ama këta, e cilëson. Çdo cilësimo emër, dhe ta bje qatë shka, shka i të lipë. Heki emrat, du është me shku vetë me morë. A këpëta? Du është me shku, që ta kështë të lipë, po përshimë, që është me ditë? Allah e ka vequ që të këtë njeri. A dhe zërë Allahu Jellal ka bo insanin. Shiko, kodra Gjumdan, kodra Uhud, shpela Hira. Pse? Që me di. Dhe zërë, mund shokona menua. Njeri, mja hek shenjat. Shenjat. Andaj autori i librit Allahu më shëroh, shenjat në rrug, me prezitetin më të madhe kanu shenjat në rrug. Me alim këtë tarik. Allah kanu shenjat në rrug. Hekja dhe zërë njeri shenjat, e u pudhën në portë vetë. Apo, a keni po njëri kur shkon në vendet që si një, që në Stambol kur shkon njerëzit, zakonisht i bojnë do kruka me kilometra të panevojshme. Pse? Se kitë në gjajshën i doko. Mësani janë ismi mësutët, a që kjo rrugë që e ka që aty. Apo, supozoj si kisa të emra. Supozoj si kisa të emra. Veç ndërtesa, shef. Apo supozoj s'ka dhe ndërtesa. Si e që në rrugën, vëzë? Hec, kodër. Që kjo kodër, cëla kodër ka kjo shtash? Mun është musil 500 vjetë me një kodër. Allahu Gjellë Gjellë, kër i ka ndëshku bitë e Izraelit, një për ndëshkimeve, 40 janë silë me një maha. Ja ka hekë shenjat. Ha? Te hekë Allahu Gjellë ala shenjat, edhe ajde shkët e shpia, shtash. Që shumë e shkët e shpia. Ti kur hipë taksi, i thu, te filan lagja. Ska lagja. Që që ka jemi në lagja, kur rriti, se di, të shpia jemi. Ku a shpia jodë, Allah? Wa allama adam al-asma, Allah jamsoi ademit emrat. Ti pik ton çes donjos aty kinezit i thu me gacici ai do dukri e mora vesh na. Apo emrat, e insani është emër vetë. Ai njeri çka s'di emra dhe se njeh ilmin e emrave, nuk e njeh fen Allahu te bareke ve teala dhe nuk e njeh çdo shkencë që është emër. Por shembull njerëzit që ta thëzojnë vetë. Pse njerëzit për shembull nuk e dojnë lëndën çka është ngarkuar? Shumë njerëz zakonishtojnë kjo kimia shumë e rada. A mu shme parlamenu, gjdo formull e kimijës me pas emin e zarzavata, një saj leta. Përshimu, formull e ojtë më shujtë përshimu domate. Edhaj përshimu, kër kombinohet domatja me patatën ose me molat, me perime, a i disa e leta, ka? Andaj, shenjë kërë se më të mjenë shfarë thotë, gjdo formull që ka se mërvesh, tje e zdoje. Vënëja në emër që ka tje e kimerak. Edhe tje e ma mësar. Pse e ma mësar? Andaj dhe Allahu Gjellewala për shkak se ka dash me nxitu njerëzit në xhenet, Kur'an nuk e ka bërë me formula të rana. Kjo njerë i lezon një libër filozofik, edhe thot, shah të thamë veçki, ato nëmar i synojnë nga rkesa. Pse Kur'an nuk është i tilë, dhe zonë? Më paskan Kur'an me formula të rana, njërën i thot, o vla, shkruje mund xhenet, se qëmë të ditë, në? Nuk jam të ditë, për kam me shkruje. E ka lecu Allahu Gjellewala. Falnu, qish për më shifni mu të falë. Shumë e tjeqë, qëndur, qish e kanë bërë për nësëm. Andaj, na nuk kemi hadith, për nga mesëm, pin të këbir, derin selam, me fjalë, për nësëm ka thonë, bane këta, shko. Krejta transmitimit që ka vinë, qish falët namazi janë, transmitimit sahabës. E kun pa për nga mberin e zellem, i qo i ke dur, i vno i ke dur, e tha që ta, e bani që ta. Mirë, njërë i thotë, lesha ke pati, ka zonë mu qish falët për fillim. Fjallëve për janë samë, shka, nuk ka. Pse nuk ka, vëzër? Sepse monira me e thjesht, për me përcijat cina, vëzër, ërneko. Që që shtu banë? A dhe shikoh fëmijën, vëzër. Kini pa fëmijët? Zakonisht. Por shemë, fëmija, e thotë një fjalë të lig. Edhe prindi thotë, ku e ka një be këta? Po të ti e ka një, nuk kam pas me një. Se a imiton, imiton. Andaj, imitimi është monira me të cilën Allahu te bareke ve teala i ka mësuar robin. Do gjëra këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Ebu Huraira, kaluam pra një kodre e cila quhej Jumdan. Tha pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, siru hadha Jumdan. Hatni, kjo është kodra Jumdan. Sabaqa al-mufarridun. Tha kalmri të part al-mufarridun. Al-mufarridun. Kush janë mufarridun do ta shohim. Qalu than sahabët, "Wa mal mufarridun?" Kush janë mufarridun ya Rasulullah? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Adh-dhakirun Allah kathiran wadh-dhakiratu." Ata që e përmendin Allahun shumë dhe gratë që e përmendin Allahun te bareke ve teala, shumë pra burra dhe gratë. E çka është mufarridun? Mufarridun kanë dhënë dietarët ata të cilët dallohen në veprim. Ata të cilët dallohen në veprim. Për shembull, këtë e bën një punë, ama jam pak më mirë. Çiki, i thënë çiki pak më mirë. Ka. Jo, sot njerëzit vetë apo e lipin cilësia. Nuk e du kineze, e du ordinal. Sepse termi kinez ka me si termi i falsit, ai nuk është e saktë gjithmonë. Mirë, po njerëzit e lipin cilësinë. Përëzëm, qëfar dhëtë? Piket që kanë të punu për Allah, të parë që kanë mëni, të Allah u kush janë? El mu fërridun. Që të janë, që kanë mëni të Allah u gjelë gjelalu. Me shka kanë mëni të parë, ka thënë, me përmendje në Allah u gjelë gjelalu. Do më thënë, në komend, qëfar ka ardhëzë? Por që imë, nëse e merë, një namazdi me një namazdi, të ditë janë të falë. Ska dëshim se njën jam anal të Allah u së këtë tjetëri. Qoftë edhe me një dërejt vogël. Ska dy veta barabar janë të Allahu të bare kjo vëtëra. Pa tjetër janë, pak njërë janë manalit. Me qka që këtë nëllësi mundet me morë? Aba, njërë një thotu në kur të njitë në vla, lejë të më abete. Ska kështu të Allahu. Kur të ngu li kam, thotu në slivrit e eqë. I cingron telefoni, 500 veta i turbulon, thotu në slivrit i vla. Jo, jo, qikon, për nësë më këtë. Pi qdo punëtorit për Allah, me tjetërin punëtor, me qka të Allahon? Me dhikër. Në çdo punë që ka dhikr në ta, ja shkon tjetrës. Domthon, dy namazli, cili ja më i miri pi dy namazlive? Çaj që ka përmend Allahun më shumë. Cili ja më i miri pi dy njerëz që japin zekat? Ai që ka përmend Allahun më shumë. Cili janë pi dy njerëz që agjërojnë Ramazanin më i mirë se tjetri? Ai që e përmend Allahun te bare këto më shumë. Cili pi haxhive më i miri? Ai që ka vlerë jashtë ka më shumë. Jo, vëllë. Dhikr ka më shumë. Nga porosit mu e thënë qatë do qanë shumë i mira. Nuk thena në shkup pa shkutaj. Shkut njështë dhe më shka e tove? Se në të kote. Dhe nësa thotë, seba kalë mu ferridun, shku lartë mu ferridun, mu ferrit dhe zërë, shka mu ferrit? Witër. Mu ferrit? Witër. A ne kanë thënë, për nga mesam, këtu e ka theksu dhe e ka pohu se Allahu donë që këtë qka i të po punë, që ka dojtë diçka dalohën. Qish më dalue me dhikër. Allahu gjelëzë kër e ka përmen namazin Kur'an, sur Ankebut. Lezë sur Ankebut. Kër e ka përmen Allahu gjelëzë namazin, inne salate tenhe anil fahshai wal munker. Namazi e ndalon njerin pi zinajës dhe punve të liga. Me qka e ka vazhduhe? Njoni thot, Allah janë do namazli shenjën be qale ati? Vazhdoj ajeti. Thot Allahu gjelëzë, wala dhikrullah akbar. Dhikri Allahut është akbar. Përmendja Allahut është më e madhe. Thot shejhul Islam te mia, në çka jet, cili dhikr është? Jashtë namazit apo në namazit? Mbrenda namazit. Andaj kët namazit e Zot. Nëse e zhvesh prej lëvizjeve, çka jet pi namazit? Domthon, ndaje namazin pi llafeve, pi fjalëve. Heki hareketet, lëvizet edhe daj fjalë. Heki lëvizet, heki rukujen, heki sejzën, heki kriamin, heki lëvizet e durve. Çka jet? Allahu Akbar, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la. Ekstra. At-tahiyyatu lillahi was-salawat. Tani vëzër, kur t'ja heqë haraketën, Allahu piti, a të lipë që këtë haraket, me gjithë o farz, apo a të lipë që këtë dhikër? Kanë nëndë djetarët, Allahu e ka lipë sejzën, dhe fjallën e sejgjës, sepse këto në që këtë venë e lujnë rolin e vetë ma mirë. Mirë po, vetë sejgja si format lëvizje, apo, a është kërkesë e Zotit? Nëse ti e he këta, apo, Qa va? Jetë dhikri vetëm. Andaj piket namazit si në otë dhikër. Kusht nuk e përmenë Allah unë namaz nuk ka falë. Andaj ka thamë a.s. Njeri ju pi namazit e merë gjysmën, 1/3, 1/4, deri 1/10. Me qka ma që kjo gjysma 1/3, 1/10? Me sa i ki pas mend të Allahu të bare kjo vëtjara. Gjdo vej për e mirë dhe, që nuk qëtim pak ma ndej ka Allahu, ajo vej për ka defekt. Ajo vej për ka defekt. Andaj, qiko për nga mberi së vëzëllën vëzër, e ka theksuar që Allahu Gjile Gjilalu e don nga robrit që të dalohen me vepra. Cila vepra mas shundi që i dalohen njërzit? Dhikri. Se dhikri, dhe zër? Se dhikri? Se keq ka sinohet piket vepra vë është dhikr. Namazi o dhikr. Zeqati o dhikr. Me parë o dhikr. Aba, agjerimi o dhikr. Ka thonë për nga mbira i sëllat e sëram, Allah uska nevoj njën i pijuve me lanë bukën dhe ujin, nëse se le të shamën. Shko? Se se le të shamën, pëse? Sepse nuk është qëllimi me ta majtë barkin unë, jo me ta kujtu Allahun të barike, vë tjara, haqë o dhikër, kretë, haqë o dhikër, nisë me lebejk, Allahun me lebejk, shkon të alaf është dua, shkon alafat është dua, këtë o dhikër, tekbirat, këtë janë dhikër, bajrami o dhikër, në nashka kur festojna, realisht këtë o dhikër, apo, andaj, ajë cili, ja shkon dikujt me dhikër, ja ka shku me vepra, ja ka shku me cilësi dhe me dashurit Allahu të bareke u atjala. Dhe këtë veqori, vëzër, Allahu e ka përmenë për disa prej pengambarve. Për shemë Allahu të bareke u atjala, e ka përmenë se Ibrahim a.s. është kene ummeten wa ahideten. Ibrahim në konë popull veti. Popull veti. Apo, qështë është popull veti, vëzër? I veçan. I veçan. Vetëm një shemë që e ka përmenë i bënkaj me gjëzje. Ibrahim a.s. vet me grune vet ka bosh ka smunë mu bo popujt bashk. Amerika këtë bashk, Rusë këtë bashk, Kinesë këtë bashk, na Sëria i në list. Po popujt e mdoj. A këtë bashk së ne bosh a ka bo Ibrahim me grune vet. Smunë me bo. Që smunë me bo dhe zër? Ja, ne e së bëzën e kështu. Shkon në shkretin, gjenë në shkretin, edhe shkon në ndreshtë në shpi. Mundësi dhe keni me zbukuru sa dëni. Me gjithë se Ibrahim e ka po me gurë më dhest. Ama shkretin mu kanat. Apo, kur gjamë së pasë, rrëthe për qartë. Dhe thyrë një njërzit me arqë aty. A ka mundësi dhe zëmë? Me realizu këta? Ska mundësi. Ibrahimi vetë, e ka ndrejt shpijen. Apo, edhe Allahu që e ka thanë, thyrë njërzit. Ka thanë o zotë së një kërkush, thyrë njërzit. Thyrë njërzit. Me statistikat jo tona, tatinve, kërkesa me ma dhe mbo dhe zëtë për mu vizitu prej vendeve është qabja. Kërkesa me ma dhe për kitë vendeve mbo. Njëzit qkojnë në përshimu të kula e Parizit, njërë djetërat, zvimo. Në Amerikë, zvimo. Shashtër parë dhe, haqë, musliman, Milan, a shkon për shdo vjetë dhe? Po. Omre dhe, a shkon për shdo vjetë? Po. A shkon shdo mujë? Po. Pse dhe zërë? Sepse atë që e ka Ibrahim, që e ka arrit Ibrahimi, në shkretin, tësë në arritin, në qytete. Kjo është umme wahide, vetë ummet. Apo, dy. Ibrahimi ka dhe. Ibrahimi ka dhe. Alehi salatu sëla. Ibrahimi para se me dhe ka thonë, vëgjalli lisana sëdqin fil akhiri. O Allah, kur desune, kej njerëzit bani, mu me më përmejnë për mirë. Njani dhejna, a do me e kuptu qysho Ibrahimi i veçanë, së në mërinë, se shkruje në manetë, djemëve tu, njibave tu, mahalës, qytetit, ku desune përmend një për të mirë. Apo? Edhe provoje. Provoje. Sa mund më shkëve? E patëm 7, sa se zbitën 3, shkon ku i Covidi. Dove tash, normalisht që për 7. 3 ditë pame. 7 ditë, 14, 21, etjer e tjerë, janë një gjallë të të harua. A me ke pasë për mëntan? Po, Allah e më shëllot. Sa mund me zgatë kjo, vëzër? Sa mund me zgatë? Njënë me vetë për shimull, para 40 vjetë, para 40 vjetë, qëta shmë për mënejnë, ku që konë kretar i, ajde, i maqënënijës. Ja, Google. Ibrahim jo konë penga mërë, njënë mi thonë, në Kina që Ibrahim jo konë penga mërë, po, dhe, Ibrahim, a e një, po, Ibrahim. Ja ka në gjitë Allah e emrin, në këtë dunjo, lisanë në sidhë, edhe ata me të mirë, edhe ata për të mirë. Kjo qka argumento, dhe zërë, sa lo ka thonë, a do me e provu se s'munësh me emri, provoje. Mos flasmi për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Këtë që ka thunë për këtë për nga mërë dhe zërë, për nësam edhe pak më lajtë. Unjoni më thonë, mi thonë, në dalë cili dojë më bodhëzë. Në thoje, unë e si kryetar Resulullah. Apo, sa kam i zgatë? Sa kam i zgatë? Shumë e interesantë. Këtë gjëra të të mëmenuë, sepse Allah të pare këtë ala, e donë të medituarin. Për nga mberi, se nëzë, kanë dru jetë, gadishtë arabik, vendi i cili është për nga natyra i vrashtë, me gurë, me kodra, së është i përstatëshëm. Me gjitha ta, nuk mundet dikush në dunja me çfarë do civilizimi me kanë, me nxjerrin njëri i cili është i ndjek si Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Është i ndjek si Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Si një njeri vetëm. Njëri thot, për shembull, ajo Kina i kanë 1 miliard e 3-400 milionë, ato për shembull ngojnë kryetarin. Unë po foli pasi të desë. Masi të desë. Sa i tash koku vet. Ai koku vet dhe thot, realisht kjo është në nështrim me kuvet, jo me dashni. Pejgamberi sa më ka dek. Kush e rrungë ata? Apo, anë dhe zë, kjo është e cënë Allahu të vare, kjo tëre ja ka vendosë pejgamberve prej unicitet, është i veçantaj. Dhe çdo pejgamber është i veçantë në diçka. Dhe çdo pejgamber është i veçantë në gjithçka. Dhe pejgamberi se zënë dhe zërë, këta e ka theksuar në disa prej konteksteve. Hadithin që kanë zëri më muslimi, nga Ma'qil ibn Yasar, thot e kam dëgjuar pejgamberin se zënë, duke thanë, el ibadetu fil harj ke hijratin ilej. Ka thonë për nga mbira a.s. Adhurimi në hergj është sikur me bo hijrat të une. Për e mësa më thot, është një ko kur bëhet shumë i badet qatë ko, o sikur me emigru në Medine kur jam une gjallë. Në qatë dosë të vlerës. El hergj, qka dhe zë? Hergj. Ka në djetarë dhe el hergj është kur ketë fitnë të mdoja, pa qartësi të mdoja, dhe shtyrje mes njerëzve për tregti dhe vrasje. Kjo e hergj. Andaj në hadith tjetër, sa i muslim, për e mësëm ka thonë, nuk bëhet kiametit pa ushtu hergji. Ka thonë njerëz, shka hergji, ka thonë vrasje e madhe. Për shka vrahën? Për shka vrahën? Për di dinar. Për 2 metra megje. Vrahën. Për e mësëm thotë, kur të ketë që si kohëra, trazirat të ndoja, a i cili përkushtohet Allahut me ibadet, o sikur me emigru të une. E pse ka theksu dhe zërkta? Sepse njerëzit zakonisht, kur ka si tërbulira, me shka mirën? A ki njim big commerce, a s'ki njim? Kështë i kujtohet, kur kujtë Allah, gjellë. Apo, e kështë të mëra, i bojnë se në të mdoja, pa konë heqa jo. Pse? Sepse janë qashtë varfër në shpirt, kanë zbrastira të mdoja, apo, edhe tash, kishe, apo, di faqë i ka lexu, dola une të ndëruar e studiova. Kur gjas ki studiu? Kur gjas ki studiu? Allahu gjellë vala, në trazira është aj i cili nëse kërkohet, për e mësëm ka thonë, është si me emigru të une. Pse vlezër, ka thonë se njerëzve si kujtohet. Shirit ka shnezë, që me bo pare, që me nëzervizëm, që me bo ata, që shmi bo, ishe njerëzit dinamike madhe për me bo pare. Edhe e ke po njerëzit sa dalohet kërë thotë, oti, ka dalë, ka dalë se ka ajrat, ka gjennet, ka gjennet. E ke po që dalohet kërë, atë dhe, aha beki. Që kjo aha beki, për e mësëm ka thonë, si me bo ishte të une. Se rada. Rana këtë njëzit janon pas parës, pas epqeve, zbavitjeve, njëni dhëtë, jo, kata. Sëmë të rheqin më të. Unë edu Allahu, edu për nga mbërë nësallallahu, a.s. E lusë me Allahu në që Allahu në banë prej tëre. A dojë këllëzër sa i përket veqorive të satë për nga mësam i ka teksuar. Tjetra lezër që ka mërmen djetarët nga për nga mbërë nësallallahu, se dhe i ka shënuar, aditë që kanë zërë imam Ibnu Majë dhe imam Tirmidhiu dhe Ahmedi, këtë këtë lezër hinë atë se Allahu e donë veqorim, uitërin, mu kanë unik. Dhe nuk dhëllë Allah më këbohën barabar. A dhjë se ka zirë imam Ibn Majah, dhe ka saksuar Sheikh Albani Rahimahullah, nga Enes Ibn Malik, radhiallahu anë, të dhe kam dëgjuar për nga mberi sallallahu aleyhi sallam duke thanë, dhe shikonë këtë, këtë qëto sahave që të përmeni, këtë janë të vlefshën, këtë janë të mëdoj, me gjitha të dalohën me nësisipi tjetërit, dhe kjo është kaderi Allahu Gjelluala, laraman, diska mu vequtije, uitën gjitho, thot për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, Erhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekrin. Maj mëshirëshmi i ummetit tem, me ummetin tem, është Ebu Bekrë Siddiq. Ska njëri matë mëshirëshmi për ummetin, se sa Ebu Bekrë Siddiq, radiallahu anë. Pas e ka thonë, Vë eshet duhum fi dini la Umar. Ma, domon, eshet shedit i thoni fort. Ma i fort i në fejnë e Zotit, është bi ummetit tem, Omeri. Omeri, dhe Omeri është njërë për shidde, jo për mafia shlëk që shedin disa. Apo, mu shajë dhe dhe thotë, Omeri thotë o gjë, une e duhe. Në që ka këni dhe dhe? Omer Khattavi, kur zë shajë? Radiallahu anhu, vë ardhahu, shedidu kanë. që konë shedit i fort, shka shlu, dhe dhe për gjithë shka dhe dhe ale pelale. Jo, jo, jo, i ka shku gjera dhe një qash, me ilm, me dije dhe takvalok. Ka thonë alej salatu selam, u azdaku hum haja en Uthman, dhe turpi ma i ciltër që ekziston në momentin tem është Othmani. Othmani radiallahu anë, u konë shumë i turpë shumë, shumë i turpë shumë. Wa akbahum Ali ibn Abi Talib. Dhe më smirti që gjykon është Ali. Që njëf gjykimin e Zotit Tebareke ve Teala radiyallahu anhu. Dhe me këtë hadith vëzër e argumentuar ulemat e Elisonetit se në luftën mes Ali dhe Muawijet ka qenë hak Ali radiyallahu anhu. Argument se pejgamberi ka thënë më smirti që kur të përzihen di punë që e nxjerr hakin pe batilit është Ali. Se qada sallallahu alaihi wasallam kur ti merr vendim pe çtinë vetë diell, çka batil, çka hak. E nësa më thotë, maj mirë që e njëtë shkëtë punë është Ali radiallahu anhu. Ndërsa, ata kanë mendu që është diku qëta. Thotë dhe nga mesam, wa akarauhum li kitabi la Ubej ibn Ka'b. Mas mirë të që e lezon librin Allahut, është Ubej ibn Ka'b. A dinë që ka përmen, lezonat dhe kaluar, o Ubej, cili është ajeti ma iman në Kur'an, ajeti kursi. Pse? Ka lezu Kur'an në Allahut të bareke, wa tjarë. Pasë e ka thonë, Pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Wa a'lamuhum bil halali wal harami Muad ibn Jabal." Mas mirë të çenjë halalin dhe haramin është Muad ibn Jabal. Dhe kemi vënë Muad ibn Jabal. Apo shumë të hadithe që ti ka transmetuar për mësim mbi halal dhe haram, kush e transmeton? Muad ibn Jabal. Thot Pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Wa afraduhum Zaid ibn Thabit." Mas mirë të çenjë farzin. Këtu farzit për çfarë është për çfarë vezër? Trashëgimia. Trashëgimia. Sepse trashëgimia është farzi thonë me da diçka. Sepse Allahu ta ka dhënë 5 vak farz. 5 vak ti kum da mi fal. Trashëgimis kur dahat i thonë farz. Atë do ta lej sallallahu alaihi wasallam, më smirti që një trashëgimin me da është Zeid ibn Thabit. Pastaj ka thënë çdo ummet ela wa inna likulli ummatin amina. Çdo ummet e ka kani emin, besnik me amanet të madh. Ka thënë dhe besniku i këti umetit është Ebu Ubejde ibn al-Gjerrah. Ebu Ubejde ibn al-Gjerrah. Kjo është vëzër prej kategorive të sëtë kanë qiru shumë revendve të muslimat të sëtë sot i këzoni. Si Shami, Siria, Iraku, Ekshumera, bashkë me Khalidin ibn al-Walidin, Ebu Ubejde, kure kanë pa njerëzit, kanë thonë s'kina pa njeri si Ebu Ubejde ibn al-Gjerrah. S'kina pa njeri në amanet, në prezizitetin, matë hodhë, u kanë, ka thonë, sa e eme, kjo është e jodja, preciz i madhë. Ate ka thonë, a.s. Zdo popull e ka njashka, e ka besnik. Besniku i këti umetit është Ebu Ubejde. Këthejme tash të hadithin, dhe tash të gërshetojnë pak hadithin, qka është hadithi dhe pse u itër. Omër Khattabi, a është i më shërshëm? Po. Ebu Bekër Sidiku, a është e dit i fort? Po. Othman ibn Affani, a është i mëshirshëm? Po. A është i fortë? Po. Ebu Bekër Sidiku, a është i turpshëm? Po. Aliu, a është i mëshirshëm? A është i fortë? Po. A është i turpshëm? Po. Ebu Bekër, a e njëtë gjykimin? Po. Dëmon, cilësi që ka për mësëm ja ka përmen Ebu Bekër, a i kanë ketë? Ketë i kanë. Cilësi që ja ka përmen Omerit, a i kanë ketë? Ketë i kanë. Pse ja u ka vequë? Dëmon, nëse thoi në akështu, për mësëm ka thonë, çdo popull e ka një besnik. Besnik i këti Omerit është Ebu Ubejde ibn al-Gjerrah. Para shtohet pyetja, Ebu Bekër, a sa besnika? Jo, besnik. Osh besnik. Pse e ka vequë Ebu Ubejdin? Ki është unik në besnikri. Ki dallohet me çeta. A e kupton? Për shembull, ti thu, kët këto i kanë cilësitë njëri tjetrit. Për shembull, Ebu Bekri një halal dhe haram. Mirë po, dallohet Muadhi me këtë meselë. Çfarë do të thonë dallohet Muadhi? Muadhi e njeh, unik është në ta. Kur ta thirrsh Muadhin për halal, është e krijuar kjo punë. Apo, andaj çdo cilësi që ai ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu ja ka dhënë të veçantë. Për këtë hadith kanë thënë dietarët, çdo njeri që ka kriju Allahu ka drejt mu veçu me diçka. Ka drejt mu veçu me diçka. Dhe pikë këtë kanë ndëvezur Hasan al-Basriu, ka thënë Allahu e ka bë që njerëzit mu kanë të dalluar. E ka transmetuar Imam al-Bayhaqi në Shu'ab al-Iman, ka thënë Hasan al-Basriu, la yazalu an-nasu bi khairin ma tabayanu. Kanë me vazhdu njerëzit në khair derisa të dallohen. Dersa dalohë. Shikoj që ka thonë. Fe i dhe stevo. Fe dhe ke hine helakin. Kur të bohën barabar, shkatrohën. Dhe shikoj sot. Kur kush nuk e di, qysh dalohët, doktori pi ati shka sa doktor. Hoxha pi ati shka sa hoxha. Mësusi vjen diçka sa mësus. Besniku për sa ti ashtu. Këtë mësoj jam. Se këtë e pretendoj. Këtë thonë ai na dishën. Këtë na geologa. Këtë na që e njohim mjekësinë. Këtë i njoh më këtë. Kjo këtë i njoh më këtë është pesall. Sepse realisht as njoh na kur gjau për ta dhënë një nuk do këtë. Allah shikosh këtë Hasan Basriu. Njerëzit vazhdojnë në hajr derisa ka dallime. U shumë për sotot, kada kada, edhe në sahabët e mi ka dalimi. Ba u barë në barabar, s'ka mundës, s'ka mundës. A da për nësëm, të mëmë ka dek, ka në kushë o khalife. Pse kushë o khalife? Qështu o rejnë? Qështu është rejnë? Në komentin e fjales të Hasan al-Basriju, hoxha i madh i muslimanve, Ibn Hajar al-Asqalani, në komentimin e Sahih Bukhari, thot, ka arë një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alayhi salatu wasalam, la yazalu an-nasu bi khairin ma tafadalu fa idha tasawaw halaku. Ka thënë në hadith se pejgamberi sallallahu ka thënë vazhdojnë njerëzit mu kanë në khair, në rrugë të khairit dhe në rrugë të mirë derisa ato dallohen vlera, sicili dallohet me dënë vlerë. Kur të bëhen barabar shkatrohen, thot Ibn Hajar al-Asqalani. Çka i bie kjo? Thot, kjo është derisa tek njerëzit dallohet i miri dhe dallohet i keqi. Dallohet i devotshmi pi pa devotshmi. Dallohet ai i cili ka frikë prej Allahut, pe ati i cili nuk ka frikë prej Allahut te bareke ve taala. Dallohet ai i cili mendimin e ka më të gdhënë se sa ai që ka sa i gdhënë. Shumë sot po shihun njëri më thon, "O Allah, kshini këto ka mendimet e tua, atësh me veten jam matmeçur." Po të kuash më matmeçur? Ka dek. Pse ka dek? Se ki nuk ka gatishmëri me pranu se ekziston një i gjallë që di më shumë se ti. Dhe kjo dhe fesada. Mendime se s'ka ma të meqim se ti o fesad. Apo? Një dhe të shire kip. Munë të më konë barabar me mua, ma përmi s'ka mund që jetë që. Qëka të dhemi Hazes Kalani? Deri sa egziston njërzi që dalohen dhe vëqëmëri dhe dalohen me të mira dhe dalohen me frikë për Allah dhe dalohen se mendime dhe tyre janë martë lartë dhe të tjerë. Dhe zë, qish përfiton njëri përshimu prej Ebu Hanifës, Ahmedit, Shafiijut, nëse në vetin e vetë se pranon se këto din ma shumë se une, që është përfiton për atyre? Por shumë, nëse ti thu, Imam Ahmedi ka ditë se une, që është përfiton për atyre? Mirë, nëse ti shkon për shumë në shkollë, dhe ullë në shkollë, e qonë baba fëmijë në shkollë, dhe i thotë, shkide gjali jemë, thotë kja ma gjahil se ti, pa ullë në shkollë. Shkën shumë e baja ti? Shka të fole ustaj, thotë gabim e kje? Pse, baba për ka thonë zditi. Kështu janë njerëzit dhe tash, në tu. Ti i thu, i abje plet argumet, thot, po mu më ka thonë të si zdi. Qështu janë plet njerëzit? Ti përshimë i thu, po qa jeti, qa diti, thot, po unë e di që ti zdi. Kusht ka, ku ajde argumenta, ki, a e qesë me përshimë me shiku diqka, thot, qështu unë e di se ti zdi. Shikosh ka thonë dhe mi haqës kalene. Thot, dhe ka thonë imam Tahawiju, rahimehullah, kad jekunu me anahu fi tarki talebi il ilmi khasat e vërrydha bil gjehli, wa dhalika li anna an-nasa la yatasawawna fi al-ilmi li anna daraja al-ilmi tatafawatu fat qadami min tahawiyu manaya e barazimi cila esh manaya barazimit esh qe njerzit ta lajn kërkimin e dijes qysh e lajn kërkimin e dijes me zot shikoj se kur e çmontojnë një hadith dietar qysh e çmontojnë si e zbrthejnë qysh apo fat manaya e barazimit esh qe njerzit ta lajn kërkimin e dijes kur lihet kërkimi i dijes. Kur smenon se dikush mund të mëncu diçka, çka ti s'e di. Që njëri më thon, "Xhimo, më lejoj këtë libër." Po çka ka me këtë libër? A ka diçka që s'di unë? Faktikisht njerëzit edhe sot pse nuk dëgjojnë? Pse nuk mësojnë? Se nuk e pranon se dikush di më shumë se ai. Kjo është problematika e njerëzve. Andaj pensojmë ka bë me ishare. Edhe Hasan al-Basriu e ka cituar. Thot Imam Tahawiu, thot do të kënaqen me xhehel, ama nuk kërkojnë ilm. Nuk, thot, që të ku jam, nuk du me kërkue prej kërkujna. Thot, ndërsa Allahu te bareke ve teala ka pohuar në Kur'an, wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Nësa ligji Allahu cili ashtë, mbi çdo dishëm, ekziston edhe një dishëm. Një ditë prej ditëve, Musa alayhi salatu wassalam, u kanë të ligjëruar, të mojë dërës, bive të Israel. Edhe ka kry dërësin, edhe njani për gjemative ka thonë, ja Rasulullah, oj dërguri Allah, Musa alayhi salatu wassalam, ka thonë, a ka në dunja ma i meqëm se ti, ma i dishëm se ti? Unë se ka thonë jo. Ska ma përshëm se. Me njerë ka reagu shpalja. E ka që Allahu Gjebraili, ka thonë, shko thuj, Khidri. Shko pengamer, Musa. Musa ka thonë me Allahu Gjeluar. Andaj, sa njërën i thotë, unë e shqeqenë ashtë asë kam thonë kur qështu. Mrejna, mrejna. Natë që është ndjena. A ndjenë që ka njerëz që dinë më shumë se na. Apo a e di që ka mundësi në farat tona dhe farat e njerëzve dhe brezat e harshëm që do të vinë, ka mundësi njerëz vinë që thon kur ta morë vesh çka ke ditë ti, thotë s'ka ditë kur jo. Kjo mund të më ekzistojë. Andaj pejgamberi alayhis salam vezir i ka pohuar veçoritë të shokët e vet për çfarë? Se ligji i dallimit dhe vitri ekziston te njerëzit. Sa Allah e do vitri, Allah e ka lejuar me ekzistu unik, don, dikush më kon unik që ta se ne ban kurkush si ai. Kurkush ne ban si ai. Thot Ibn Hajar al-Asqalani. Thot, ndërsa njerëzit nuk barazohen në kreta meselet pas kur janë këtë gjahila. S'ka mundsi. Ilmi dhe pak ilme pas, minjare me dhverë se e paska la më shumë mundësi me ditë. Por shemë, kër njeri lezove zë një libar, cilën dhe kofë libar, e lezove. Edhe në marë se furnizohet me informatës, ka si ka ditë para se mi lezove. Cila është natyra normale me dalë për këti lezimi, me thonë kështu. Masë e lezove një libar, edhe ka shumë më furnizova para librit, nuk i dita që to, logika e shno, shka thot, mi lezu dhe qera, normal që ka me e kesh gjehlin tem para dhejtve, sikur që nuk jam kohën para se mi lexu, apo, nëse një libër me ka shtu që këtë informat, 5, apo, e të një lezër, sa ka ndu një libra? Ketë ato janë barabar me ignorancë për muhe. Ketë që ka si ki lexu janë barabar me ignorancë për ti. Thotim në Hazës Kalani, njerëzit nuk barazohen, pos, kur bëhen këtë ignorancë. Thot, sikur do të mbizotron padia, nga mos ekzistenca e ulemave, nga mos ekzistenca e ulemave, apo nga mos kërkimi ulemave. Ato janë, o njerëzit nuk e kërkojnë ilmin. Thot, kur ndodh kjo? Thot, kjo ndodh kur të nisin shenjat e kiametit. O njerëzit, duke dasht, me thonë që këtë në njësoj, kur kush s'ka ma shumë se tjetëri, apo, dhe shikon njëzë këto Facebooki, këto mënirat e rjetëve të trejat, duke këtë njëzë për më unifiku njerëzit. Apo, ata shka njëzë dhe përshimë dhe kam pasë në televizor, dhe zëra e shlën tash vetë. Apo, ata shka atash me prita e përshimë në 7 ora me dalë diqka, këtë të pojë, unë se priti 7, shtash e shlëj. Kjo ndjesi, qka i jep, se jam i pavarë, jam barabar me ketë. Ata tja shka përshimë njëri shkrun, si kur më kamë përshimë, në zanë si shekhu lësa më të i minës. Apo, pse se kje, kujton si mjetin qka ja kanë ofruhe, ja jep edhe realitetin, jo, ti tu mashtruhe. Ata dhe Ibn Hajar al-Asqalani, kjo dhe ndodhë, kur dhe të nisin shenjat e kiametit, do të paksohet ilmi, do të shtohet gjehli, do të shtohet kooperacia, do të prishen zemrat, do të shtohen fitnët, do të shtohet vrasja, krejt këto, thot, i ka paralemruar për nga mberi sallallahu aleyhi wasallem, anë dhe zër, qka kanë kongreduar nga këtë kjo, se Allahu është witër edhe e do në witër. Ka dhe shumësime, po se ko në ka mbarue, anë dhe qka na e nëzirën që rezume, nga fjallët e ulemave, Allahu Gjile Gjelalu dhe zër, i ka kryua njërzit qift, pastaj ka kërkuar për tërë që dalohen me ilmë, dalohen me inxhinjeri, dalohen me meshtri, dalohen me veprat mira, dalohen me sadaka, dalohen me namaz, dalohen me devoshmëri. Andaj Allahu te bareke ve teala thotë Kur'an, wa akram ma devoshmit Allahu te bareke ve teala është kush pi juve, akramukum inda Allahi atqakum, ma i larti te Allahu pe anës juve është ai që ka më shumë ti druhet. Dhe Allahu e don që njerëzit, domthonë në një fush dalohet kjo. Çka ti e dallu çto? Ti e dallu çto? Pse? Thot Alayhi Salatu Wassalam, Allahu wa witr. E don witrin. E don witrin. Dhe kta e ka dëshmuar univers, edhe e kërkon me sheriat. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhel xelal na mëson me udalluën e devçmëri, na mëson me udalluën me vepra të mira. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Zoti xhel xelalu muslimanat ku dishën Allahu ti ndihmon, fuqara, skamdor, nevojtar, bonjak, Allahu ti ndihmon dhe ti pasuron. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Zoti xhel xelal na mëson që ta mbrojmë muajin Ramazanin duke qenë me shëndet dhe me iman. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Zoti xhel xelalu na mëson me jetu me vepra të mira dhe me ndrujet me vepra të mira. Elusi Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhel xelal na mëson me jetu me islam, me ushvillim اسلام ولا من رؤيه الاسلام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.